matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești pentru clubberii care abia acum se trezesc. Bun găsit din Costinești, de pe plaja Loca Beach. A început și gașca aici, nebunia, că fă călăgia. Digeam și Olic Săvrona cu voi în ziua cu numărul 31. Astăzi se împlinește, Ovidiu, luna aia. Dacă stai să te uiți pe calendar, duminică a fost o lună și mai avem încă una de acum încolo. Poate chiar mai mult, nu știu sigur. Nu, gata, hai că avem concediu programat, nu mai lasă, stai așa. Bun, hai să începem mixul de astăzi. Avem o grămadă de piese mixate, avem dedicații puțin mai încolo. Cei care se află pe plajă trebuie să vină neapărat la Beach Barul Summer Kids pentru mesaje, pentru că ele se aud de acum încolo timp de 2 ore în toată țara. Mesajele, dedicisurile, dedicațiile, nu costă absolut nimic, trebuie să menționăm chestia asta. Și trebuie să spun că dimineața când m-am suit în tren și vedeam către Costinești, trenul a fost plin. Așa că avem foarte multă lume nouă astăzi la mare. Îi salutăm pe toți cei care au venit începând de astăzi aici la Costinești. Dacă te uiți încolo către plajă, nu mai vezi nisipul de culorile astea frumoase ale șezlongurilor, costumelor de baie, toplesurilor și așa mai departe. Am văzut și foarte multă piele albă, așa că îl invităm pe toți cei care abia au venit la mare să stea un pic la bronz. Cum am fi și noi, nu? Da! Bun, hai să începem! Vara asta! La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix! In the mix! Y no te deja aquí a la nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento. Uite cum te ține după fusta ei. Vre, te-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nou. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. Dar ti trebuie să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Vre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, vezi cum se îmbracă, mă. Tipa asta e o parumă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. Ofistricată, mă. Și n-are gânduri prea mari cu viața ei. De obicei umblă mulți după fundul ei. Și trec nopți una după una, tu nu vrea. Trec nopți una după una, tu nu vrea.

Doar hituri, DJ Anx și Oric, Summer Kiss Kiss Remix live din Beach Barul Kiss FM, de pe plaja Local Beach din Costinești, din Beach Barul tradițional de fiecare vară din ultimele 4 veri. Foarte, foarte frumoasă atmosferă aici și trebuie să vă spunem că punem puțin mai încolo pozele pe kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss și desigur pe Facebook-urile noastre. Avem delichisuri de citit de la Iza pentru scupa mea surioară Adelina, la mulți ani, te iubesc și te aștept cât mai repede la mare. De la Diana pentru scupa mea prietenă Adelina, la mulți ani și multe fericire. Și ce mai aici? De la Bodă pentru toată gașca din Pitești cu mesajul să rupți, ce zice? Numai așa, stai așa, să aveți distracție frumoasă, să lupți. Să aveți distracție, da, să aveți. Să lupți cu valurile, cu nisipul. Ascult doar hituri.

Iar pentru cei de acasă mai avem o piesă foarte frumoasă pregătită acolo în playlist, o să aud în câteva clipe. Așadar, ne întoarcem în câteva clipe, în vreo 3-4 minuțele. Ne întoarcem live de pe plajă la Loca Beach din Costinești. Hai să auzim Daniel Potter, Bad Day în țară și continuăm mixul pe plajă. Ascult doar hituri. Kiss FM. Where is the moment we needed the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no care and none. You stand in the line just to hear the new love. You're faking a smile with the coffee to go. And tell me your life's been way off. You had a bad day, you take it one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie. You calm it back down and you really don't mind. You had a bad day, you had a bad day. You had a bad day. 'cause you had a bad. Suntem în direct din Beach Barul Kiss FM de pe plaja Loca Beach. Ei sunt băieții de la Cluj care sunt foarte serioși aici. Sunt foarte serioși și au o dedicație puțin mai acolo să vină și mesajul. Hai să citim dacă tot avem un pic de timp acum. No, bine, hai no. Să fie și mesajul. De la Gașca de la Cluj care se află la Costinești, formată din Alex, Peca, Bâlc, Vladimir, Hosu și restul, pentru toți clujenii, haideți la mare că e distracție maximă. Stai așa, cum avem încă un derichis de la Cipri pentru toată Timișoara să iasă la distracție pe plaja Loca Beach. Nu, era și Cloni cu Y. Cloni, na. Și eu un mesaj foarte frumos pentru Dani și Cipri. Valurile vă așteaptă din partea lui Deni din Oradea. Frumos, nu? Hai să continuăm cu Gotie și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Avem și Deep Central, Speed of Sound și Alex Velea Minim 2 și între ele o să inserăm și o surpriză dacă avem timp. Da, o surpriză, o piesă în avant-premieră, încă exact. Nelansată. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. We'll be right back. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Piesă în avant-premier, adică o piesă care se va lansa puțin mai încolo spre toamnă, așa? Nici măcar nu e versiunea finală, dar i-am furat-o interpretului din calculator. Din studio am intrat remote și am luat-o din, din calculatorul lui. Pe plaja din Costinești se aude piesa asta de câteva zile, se aude și în cluburile din Costinești. De fapt este oficial imnul Midnight Sun Club, da, în vara aceasta. Noul single DJ Young sau primul single oficial DJ Young, DJ în variantă solo. Solo, așa se cheamă deasupra tuturor. St. Peter Production, hai să o auzim și în premieră în țară acum. Sau cum îmi place mie să-i zic, fă supă tuturor sau dă supă tuturor, da? La Kiss FM, asculți doar hituri. Bași în difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Vați în cinci, chiar aici sunt clar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog, DJ, da, muzica mai tare. corpo nu stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie. Zice, toți au vorba asta, minim 2, maxim 6. De unde e asta? Maxim 6 cai. Ah, de acolo, de acolo, 6 cai, am înțeles. Da, domnul, cu întrebarea. Pauză scurtă, 5 minute înainte de ora 5. După ora 5 avem încă 40 de minute non-stop-hit și încă o oră, de fapt, de piese mixate și dedichisturi de pe plaja Loca Beach la Summer Kiss. Vreme superbă la mare, bate și vântul așa un pic. Suntem la jumatea Summer Kiss-ului din 2012, la jumatea... perioadei. Sezonului, perioadei, cum vreți să-i spunem. Foarte faină, mare. De miercuri încolo o să fie vârf full de sezon. 1-15 august, nici nu vrem să ne gândim ce va fi aici. Dar da, suntem pregătiți, suntem obișnuiți al patrulea an deja de Summer Kiss. Avem toate armele la noi, nu? Da, oricum, și ce a fost weekendul ăsta? Oh, oh, oh. Bun, pauză scurtă, după pauză ne ocupăm și de dedicațiile lăsate de către Kiss Man aici la Beach Barul nostru. Sunt deja o grămadă. Ne toacem repede, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss. Kiss FM is back. You know now. Kiss Kiss in the Mix live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Summer Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors cu ora a doua de astăzi de pe plaja Loca Beach din Beach Barul Kiss FM. Olix, DJ Young împreună cu voi. Hai să ne ocupăm de dedicațiile primite aici la Beach Barul nostru. Avem foarte, foarte multe mesaje și dedicații de pe plajă, dar și din țară. Avem așa, de la DJ Bone, DJ Oli Connector, special pentru Arandu Marchez cu mesajul Mi Senti. Oh, ce drăguț, da, apropo, Arandu, te întâlnim cu el? Ieri dimineață la ora 10 îmi dă mesaj. Ce faci? Unde ești? Eu dormeam acasă, la mine în pat. Foarte tare. Ce, sunt la voi în fața Beach Barului. Hai să... E bine, e un video acolo. De la Valley din Craiova pentru Nașu. Fără el nu există paranghelie. Vă așteptăm pe toți în fața la Beach Barul Summer Kiss. Mai era... ăla cu aeroportul, unde e? Care era? Ce? Cu băieții, cu... De la Ana și Triple X din Pitești pentru toți prietenii din Costinești. Ne vedem seara în Midnight Sun și dimineață la Loca Beach. Mai ales pentru DJ Graphic, care suferă de dureri de măseală. Ne vedem toți la Loca Beach. Și mai era...

Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. Foarte multă lume astăzi, de mâine încolo și mai mulți, iar de miercuri, pentru că este 1 august, nici nu vreau să ne gândim câți oameni, câți turiști, câți schisomani vor fi aici. Clar, o să fie plaja plină, plină, plină de oameni. Și apropo, vorba ta, pe plajă nu mai sunt party people, sunt summer people. Summer people în toată regula, cu mâinile sus, se prăjesc așa, lejer, încet la soare, fac o baie, revin aici cu dedicație. Și ascultă hiturile Kiss FM de la noi din Beach Bar plecate. Hai că avem derichisuri de la Anca și Marina pentru toți bețivanii de la Craiova, Dumnezeule! De la Coco pentru toți băieții din Craiova care sunt la muncă, să vină la mare, mai lăsați munca aia, că ce e prea mult strică. Și de la copii și soție pentru Vio Indianu, cu mesajul cele mai calde îmbrățișări din Costinești. Eu zic că cele mai prăjite de soare. Da, bine, calde n-au cum să calde. Și încă un mesaj aici, dar nu mai știu pe unde e, de la Ceaușescu pentru Cosmina din Onești, care sora ei, a cărei soră a venit din Anglia, ok. Frumos, frumos. Bun, avem așa, Juan, Luca și Marcelo, Ciucia, Cea, ne întâlnim și cu Rihanna, Te Amo și... Accent, I'm sorry.

Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri, 17:22. Avem mesaje, puțin mai încolo ne ocupăm din nou de ele. Sunt foarte, foarte multe dedicații de pe plajă astăzi, pentru că, așa cum ziceam, astăzi și mâine se schimbă turele de turiști Kissoman noi pe plajă, care abia așteaptă să transmită ceva celor de acasă care îi ascultă. Da, să știi că în fiecare zi se schimbă turele. De exemplu, sâmbătă când am plecat eu de aici, m-am gândit că o să fie trenul gol. Ei bine, n-a fost gol, m-am vorbit cu o doamnă, zic, dar dumneavoastră, de ce plecați chiar sâmbătă de la mare? Păi așa mi-a fost cazarea, am venit sâmbătă și am stat până sâmbătă. Se întâmplă, dar să știi că și luni și marți și din celelalți ani se schimbă turele, așa încât vezi că sunt oameni noi. Fețe noi pe plajă astăzi. E, da, fețe și fete noi pe plajă. Hai să continuăm cu Without You, David Guetta și Usher. Ne întâlnim și cu Andreea Bănică, Could You și Guess Who, locul potrivit. Plus un mega ce se veri, Telu, ASC Pego. Vara asta la Kiss asculți doar hituri in the mix. I can't win, I can't reign, I will never win this game. Without you, without you, without you, without you, without you, without you, I am lost, I am vain, I will never be the same. Without you, without you. I can't rest

crescut cu vânătăi, m-au învățat cum să nu iau pe alte căi. Mi-au explicat că lumea e rea și viața e grea și trebuie să fac cumva ceva. Mi-au spus că odată și odată se duc și trebuie să mă agit, că trebuie să mă lupt. Că timpul trece dintr-un foc, mă plimbă din loc în loc, mă schimbă după noroc, mă aleargă doar pentru un singur vot. Lumea simte, vrea fapte, nu cuvinte, un simplu om să fie președinte. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic, tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit, nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic, tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit, nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Și acum hai cu pianul. Yo, Summer, Kiss Kiss in the Mix, live din Costinești, de pe plaja Loca Beach, ziua cu numărul 31. Oficial s-a dus o lună și mai una. Dar parcă se pare așa un pic rău în glas, nu știu, te simt așa, ești trist? Da, nici nu știu ce să zic. Da, nu știu exact ce simți. Nu, no, cred că cel mai nasol să mă simt când plecăm acasă și zic, ai frate, iar încă 10 luni până la următorul Summer Kiss. Știi că eu cu Winter Kiss nu prea, nu sunt mare fan. Da, între ele avem Winter Kiss, da, care este foarte, foarte tare. Te invităm la sporturi de iarnă. Da, Alex, super, da. Eu, haine groase, să vezi fete îmbrăcate, nu mai e, deja... Nu mai e niciun fan, nu? Și pe mine să mă trimiteți la Winter Kiss în Caraibe, vă fac de acolo transmisii câte vreți. La ce oră vreți și așa mai departe. Hai să continuăm mixul. După o scurtă pauză ne întoarcem. Mai avem dedicații? Nu mai avem dedicații. Hai să vă spunem că avem hotspot Kiss FM. Ia uite, scriu mare aici pe beach barul nostru. Da, avem internet wireless gratuit pe toate plajele Summer Kiss. Kiss FM hotspot, iar parola pentru a te loga este ascult Kiss FM. La Kiss FM ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Yes. Bring it back. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM. Pare bine, Summer Kiss Kiss in the Mix, încă 3 piese mixate înainte de ora 6. Ziua cu numărul 31, live de la mare din Costinești, pe plaja Loca Beach, Olix, DJ Young împreună cu voi. Vă așteptăm pe toți la mare, acum în luna august, de fapt mâine o să fie luna august. Păi bine. Păi bine? Da, miercuri. Mâine. Ah, da. Mai un pic până în august, dar oricum. Mai avem foarte puțin, tu ai rămas așa cuplat. Da. Că în weekend ai fost la o nuntă duminică, trebuia să fie sâmbătă sau nu? Da, nu, păi sâmbătă a fost mulți la tot felul de evenimente, dacă mă înțelegi. Foarte, niște... foarte tare. Ci că sunt mai bune nunțile, căsniciile care se întâmplă duminica. Încep duminica. Ar fi bine să fie așa. Ne bucurăm oricum pentru colegii noștri. Bun, hai, ultimele 3, poate chiar 4 piese mixate de la 6. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri mixate live de pe plajă. In the mix. In the mix. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem com Greg e a vó. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá tudo embalada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Quem gostou, joga a mão pra cima e balança. departe să-mi duc inima, ca să nu se atingă de tine. Cât de departe să-mi duc dragostea, ca să nu se întoarcă la mine. Cât de departe să colind pe pământ, fără liniște sau fără bine. Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Live de la Mare, live din Costinești, ziua cu numărul 31. Și trebuie să vă spunem că mai avem câteva zile. Pe 3 august, chiar aici pe plaja Loca Beach, se întâmplă un mare eveniment. Adică vinerea care vine, o să avem o scenă mare, mare montată aici pe plajă. Marcus Schulz, DJ-ul numărul 1 în America, vine să mixeze chiar aici pe plajă. Iar în urmă o să-i avem pe Vica Jigulina, Optic, Eftimie și Sunat & Vix. Un super eveniment care se întâmplă aici pe plajă. Desigur, un eveniment marca Kiss FM, nu? Da, bineînțeles, o să fim și noi aici prezenți. Marcus Schulz vine 3 august pe plaja Loca Beach. Chiar aici, în jurul nostru, o să fie o scenă, o nebunie. Pregătiți-vă de un mega eveniment. Am înțeles că Ana Moga trebuia să fie astăzi la program, dar nu știu ce a făcut ieri, nu știu ce ai făcut tu ieri, că cam răcit, s-a certat cu... i-ai dat apă rece, ce ai făcut? Nu știu ce am făcut, a bătut vântul aici în studio, am stat cu geamurile deschise la beach bar, am deschis termopanele, nu știu ce am făcut. Așadar, cu Reme am fost la butoane, tot cu Reme o să fiți și după ora 18 la Kiss FM. DJ Anc și Olix revin mâine de la 16 și mâine de la 14, adică de la 2 de la prânz, revin transmisiile de la mare. Adică 4 ore în fiecare zi transmise de pe litoral din cele mai importante stațiuni, iar noi din Costinești de la 4 la 6 la Summer Kiss Kiss in the Mix. O seară frumoasă tuturor, mâine revenim așadar. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri.